जी पहले इस माँ को देखेंगे। नकीबा सरदार। नकीब का लफ्ज़ नून काफ और बा से है। नकब कहते हैं सुराख लगाने को। यहाँ ये नकिरा की फॉर्म में है। सुराख करना, इसी से फिर सुराख लगाना, तफ्तीश करना। सरदार निगरान और ज़िम्मेदार के मानों में होता है। मज़ीद बातें इसके बारे में बहुत दिलचस्प हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट की, इंशाल्लाह उसको हम तफसीर में देखेंगे। खासियतन सख्त दिल। काफ सीन वाव इसका रूट है। इसम नकिरा है यहाँ ये। मवादी ही उसकी जगह से। वाव द्वाद आइन इसका रूट है। हज़न एक हिस्सा। हा जोए जोए मखसूस हिस्से को कहते हैं। अलअदावता अदावत बुगस। आइन दाल वाव इसका रूट है। अलबगदा बुगस। बा गैन द्वाद नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये दोनों दिल की, और दोनों इसम मारिफा की फॉर्म में है। इधर मुबीन किताब मुबीन वजाहत करने वाली किताब। अबाना युबीनू का मानी होता है रोशनी, और उसी से है मुबीन रोशन करने वाली। सुबुल सलाम सलामती के रास्ते। सुबुल तबील की जमा है, छोटे छोटे रास्तों को कहते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और सलाम सीन लाम मीम से मुरक्कब इजाफी है ये। अबनाउल्लाही अल्लाह के बेटे। इबन की जमा है, और अहब्बा उसके प्यारे हबीब से है ये। हा बा बा इसका रूट है, और अहब्बा उहु उसके बेटे ये भी मुरक्कब इजाफी है। फतरतन एक वक्फे के बाद, एक ख़ास वक्फे को कहते हैं। फा ता रौ इसका रूट है। बशीरन खुशखबरी देने वाला। बा शीन रा फ़ाइलुन का वजन है, कंटिन्यूटी है इसमें। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। बअसना हमने भेजा, हमने मुकरर की। बा आइनसा इसका रूट है, फेले माजी है। जमा मुतकल्लिम, लेकिन ये जमा इज़्ज़त की जमा है। अकम तुमुस्सला कायम की तुमने नमाज, फेले माजी है ये भी। जमा मुजक्कर हाजिर। आतई तुमुस्सका दी तुमने ज़कात, ये भी जमा, ये भी फेले माजी है। जमा मुजक्कर हाजिर। आमन तुम भी सेम यही सीगा होगा, ईमान लाए तुम, फेल माजी। जमा मुजक्कर हाजिर। अज़र तुमूहुम मदद की तुमने उनकी। आइन ज़ा ज़ा इसका रूट है। आइन ज़ा रौ। अज़रा युअज़्ज़िरु ताज़ीर रिस्पेक्ट के साथ किसी की मदद करना, इज़्ज़त और एहतराम की वजह से किसी की मदद करना। ताज़ीम के साथ मदद करना यानी तर्स नहीं खाना बल्कि मदद करना। इस लफ्ज़ में क्या छुपा हुआ है ये भी इंशाल्लाह तफसीर में देखेंगे। ला उकफ़िरन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर दूर करूँगा। काफ़ारा इसका रूट है। बाप तफ़ील है। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। लअन्नहुम लानत की हमने। लाम ऐन नून फेल माजी। जमा मुतकल्लिम। यहदी वो रहनुमाई करता है। हा दाल या इसका रूट है। फेल मुजारे। वाहिद मुजक्कर गायब।